بزن باران، بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله گون است، بزن باران که به چشمانی آمد جهان تاریک و دریا واجه گون است، بزن باران که به چشمانی آمد جهان تاریک و دریا واجه گون است، بزن باران بهاران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله گون. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و صید خان کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس به ننگنام کردن، بزن باران به نام هرچی خوبیست، به زیر آوار بای بای خوبیست، مزار تشت جو باران پرستن، بزن باران که وقت لایوبیست، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله گونست، بزن باران و شادی بخش جان را، به باران شوق و شیرین کن زمان را، به بام غرق در خون دیارم به پاک و پرچم رنگی کمان را، بزن باران که بی صبرن یارم نمان خاموش گریا شب به بار، بزن باران بشین آلودگی را زدامان بلند روزگارا، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله گون است، بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و صید خام کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس به ننگ و نام کردن، بزن باران به نام هرچی خوبیست، به زیر آوار گای پای گوبیست، مزار تشت جو باران پر از سنگ، بزن باران که وقت لای روبیست، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله گون.